Buiten is het 17 graden. Binnen zit Chris Keijne. Vandaag getuigde de eerste nabestaande in het MH17-proces. Eén echtpaar sprak vanochtend al met de krant. Hun omgekomen zoon, Laurens, leraar Nederlands, laat een onbeschrijfelijk verdriet achter. Maar moeder Gerda vertelde dat er soms ook iets moois gebeurt. Een oud-leerling van hun zoon schreef onlangs een briefje. Door Laurens ben ik journalist geworden en nu sta ik voor het eerst in de krant. Welkom, collega. Goedenavond, welkom ook bij dit Maandagse Oog. De H.J. Schoollezing, ter ere van de voormalige hoofdredacteur van Elsevier Weekblad, geldt als de opening van het parlementaire seizoen. Nou, dat is open. D66-leider Kaag won er vanavond bij het uitspreken van haar tekst geen doekjes om. Is de Panjshir-vallei gevallen, zoals de Taliban beweren, of doet zij haar reputatie van onneembare vesting nog steeds eer aan? Onteigenen, waar vandaag in verband met stikstof en boerenbedrijven zoveel over te doen was. Hoe moeilijk is dat eigenlijk? En wat houdt Brussel bezig deze dagen? U weet het allemaal, een klein uurtje na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 6 september. De dag dat de eerste nabestaanden van de ramp met de MH17 dus gebruik maakten van hun spreekrecht in de rechtbank. Het was een emotionele dag voor sprekers en toehoorders. Ze waren toen pas 7, 10 en 12 jaar. Uit mijn leven gerukt. Zonder afscheid, zonder knuffel, zonder waarschuwing. Pats, boem, weg. Ze wilde alles uit het leven halen. En het is zo oneerlijk dat ze op deze manier uit het leven is gerukt op haar 24ste. Wij hebben van Erik, Tina en Seger meerdere malen afscheid moeten nemen. Omdat er telkens niet meer verwachte lichaamsresten werden gevonden. Doe mijn best om het los te laten. Maar zit tegelijkertijd nog vol haatgevoelens en wrok. En frustratie en boosheid en angst. De komende weken zullen in totaal 91 nabestaanden de rechters toespreken. Het was lang een taboe in Den Haag. Het uitkopen van boeren om zo de stikstofuitstoot snel terug te dringen. Toch heeft het kabinet nu vergevorderde plannen voor onteigening. Ja, ik krijg daar rillingen van over mijn lijf. Echt rillingen. Deze boer ziet dat niet zitten, ook al krijgt hij een forse zak geld mee. Het lijkt mij als ik onteigend word dat ik de toko kwijt ben. En ik geef niks om geld, helemaal niks. Overal in Nederland zijn de scholen weer begonnen. Nou ja, begonnen. Eén coronabesmetting is genoeg om een hele klas naar huis te sturen. Dat moet vanaf 20 september anders, vindt het OMT. Om vanaf dat moment alleen kinderen met een zeer intensief contact met een besmet kind in quarantaine te plaatsen. En als het kabinet dit advies overneemt, dan hoeft deze vader zich niet meer zo schuldig te voelen. Het is mijn eigen dochter die corona heeft gekregen. En dan voel je je toch een beetje bezwaard. Ja, het raceweekend zit erop. De rust in Zandvoort is weer gekeerd. En een lokale ondernemer denkt dat dit van korte duur is. Want toeristen hebben nu de smaak te pakken. Ik denk dat mensen toch wel even een stukje willen proeven. Of even een nasmaakje willen hebben van wat er afgelopen weekend is gebeurd. Jazeker. En deze ondernemer hoopt dat het toeristenseizoen door de race wat langer zal duren. Ik denk dat het nu in plaats van alleen in de zomer ook vooral in het najaar wat drukker zal worden. En dat is wel echt wat Zandvoort nodig heeft. Ja, morgen gaan we weer voetballen. Was het u al opgevallen hoe vrolijk en opgeruimd onze bondscoach tegenwoordig door het leven gaat? Wat blijkt maar weer, achter elke sterke man staat een sterke vrouw. Ik moest ook van Truus meer lachen. Nou, dat doe ik dan. Dat is het dus. Dat is het. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Komt altijd door Truus, hè? Ja. Ja, wie weet heeft Truus morgen ook de krant gelezen en kan ze Louis daar ook nog wat over vertellen. Jelle Visser heeft het in ieder geval wel gedaan. De krant van morgen. Cultuur wordt ondergewaardeerd. Het zijn de woorden van prins Constantijn. NRC sprak met hem in zijn hoedanigheid als erevoorzitter van het Prins Klaus Fonds, dat deze week 25 jaar bestaat. Het fonds, genoemd naar de vader van Constantijn, prins Klaus, ondersteunt kunstenaars en culturele organisaties in landen waar de mensenrechten onder druk staan. Het bevalt erevoorzitter Constantijn maar niet dat het ministerie van Buitenlandse Zaken de subsidie aan het fonds afbouwt. Het heeft vast te maken met de toenemende roep om snel rendement, denkt hij. Maar soms rendeert iets veel meer op de lange termijn, zegt Constantijn. Het feit dat je zo'n fonds hebt, dat je laat zien dat je opkomt voor het vrije woord, juist dat betekent volgens hem veel voor het imago van Nederland. Dagblad Trouw heeft gesproken met een Afghaan die zich in zijn land verschuilt voor de Taliban, in afwachting van zijn evacuatie naar Nederland. Daar heeft hij recht op omdat hij in Afghanistan werkte voor hulporganisaties. De Nederlandse ambassade heeft hem gemaild dat ze hem willen helpen, maar concreet heeft hij er nog niks aan gehad. De man die vanwege de veiligheid alleen bij zijn initiaal W wordt genoemd, is bang. Maar vooral verveelt hij zich. Om de paar dagen wisselt hij met zijn vrouw en kinderen van locatie, omdat hij bang is dat de Taliban achterhalen waar hij zit. Hij gaat nauwelijks naar buiten. De kinderen vragen steeds wanneer we gaan picknicken, zegt hij. Maar dat kan niet. Geen runderstoofpotje of kipcurry meer aan boord van een KLM-vliegtuig. In de toeristenklasse wordt al geen vlees op Europese vluchten geserveerd. En dat wordt in de komende jaren breder uitgerold, zegt de directeur Customer Experience in de Telegraaf. KLM wil aan verduurzaming doen, zegt hij. En daar hoort minder vlees bij. Wie business class of premium comfort class vliegt, kan trouwens nog wel vlees of vis bestellen. En ook op vluchten vanuit bijvoorbeeld Texas of Buenos Aires zal vlees mogelijk nog langer geserveerd worden. Maar de trend gaat onmiskenbaar richting duurzaam, stelt KLM. Voetbalbond KNVB zit in zijn maag met Amin. Dat is de 13-jarige jongen die zaterdag in Eindhoven het veld oprende voor een selfie met oranje aanvaller Memphis Depay. De actie was grappig bedoeld, maar strikt genomen staan er strenge straffen op dit soort geintjes. Als de regels worden gevolgd, dan kan de KNVB de jongen een torenhoge boete opleggen en een jarenlang stadionverbod. De bond heeft nog geen beslissing genomen, zegt een woordvoerder in het AD. En de krant sprak ook met de voorzitter van de supportersclub Oranje. Hij ergert zich groen en geel, dat zijn een hoop kleuren tegelijk, aan alle publiciteit voor de jongen. Hoe leuk en lief bedoeld ook, dit is slecht gedrag dat we niet moeten tolereren, vindt hij. Het meest op zijn plaats is volgens de supportersvoorman een straf bij bureau Halt. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Elle est pas donnée à tout le monde la chance de s'aimer pour la vie. 10 ans, 10 mois, 10 secondes, et nous voici à plonger dans les eaux troubles. Que l'enfance me revient. Double vie, double silence, double sens et double jeu. Silencieux, le cœur balance. Pourquoi les parents sont-ils deux? On voit du pays, on voyage chaque semaine et chaque été. Des souvenirs qui déménagent et qu'on ne peut raconter. Elle est pas donnée à tout le monde la chance de s'aimer pour la vie. 10 ans, 10 mois, 10 secondes, et nous voici à plonger dans les eaux troubles de mes souvenirs lointains. Si quelquefois je vois double, c'est que l'enfant me revient. Deux maisons, deux quartiers, deux gâteaux d'anniversaire. Multiplier les pères et mères n'a pas que des mauvais côtés. Avant les autres, j'aurais su que le seul sentiment qui dure, c'est le chagrin d'une rupture où je n'aurais jamais rompu. Pas donné à tout le monde la chance de s'aimer pour la vie. 10 ans, 10 mois, 10 secondes, et nous voici à plonger dans les eaux troubles de mes souvenirs lointains. Si quelquefois je vois double, c'est que l'enfance me revient. Le temps n'est plus un souci, elle est pas donnée à tout le monde la chance de s'aimer pour la vie. Julien Clerc was dat, Double Enfance. Wat vrij zijn van ons vraagt. Dat is de titel van de schoollezing die Sigrid Kaag vanavond in de Rode Hoed in Amsterdam hield. Georganiseerd door Weekblad Elsevier om het politieke jaar in te luiden. En iedereen was natuurlijk benieuwd hoe D66-leider zich over het moeizame formatieproces zou uitlaten. Politiek verslaggever Lars Geerts, jij was erbij in Amsterdam. Goedenavond. Ja, goedenavond Chris. Ja, nou ja, wij hebben hier zo'n fijn systeem dat we ook mee konden kijken. Kaags verhaal had een stevige politieke toon, hè? Toch wel opvallend op zo'n moment in het formatieproces. Ja, dat vond ik wel. Ja, dit is normaal gesproken een speech die je geeft een week voor de verkiezingen. In principe niet 5,5 maanden erna. Ja. Nee, de bedoeling is natuurlijk dat je in zo'n formatie nader tot elkaar komt. Hè? Dat de verschillen wat worden verkleind. Nou, vanavond werden de verschillen nogmaals benadrukt in wat Kaag toch haar speakbriefje voor de formatie noemde. Ja. Belangrijk dat nog steeds gekeken werd naar de inhoud, zegt ze. Nou, dan gaan we even kijken naar die inhoud, wat ze dan precies zei. Vanavond, laten we eens langslopen. Klimaat, dat is het belangrijkste wat haar betreft. Het is de voorwaarde voor al het andere. U zult begrijpen dat ik geen geloofwaardig onderdeel kan zijn van een kabinet dat geen dramatische en ultieme versnelling inzet in de Nederlandse klimaatpolitiek. Oké, nou misschien niet helemaal het favoriete onderwerp van VVD en CDA, maar daar kun je misschien nog is wel nog uit te komen. Aanpassen. Maar dan, ja, is nog uit te komen. De EU moet meer te vertellen krijgen. Nederland kan alleen soeverein blijven als we onze soevereiniteit delen in Europa. Europa, kortom, kan onze vrijheid beschermen en vergroten. Ja, soevereiniteit delen met Europa. Ik denk dat je daar al een puntje te pakken hebt waar VVD en CDA de wenkbrauw optrekken. Ja, en dan gaan we even kijken. Naar het. Ja, precies, inderdaad. En dan gaan we even kijken naar het sluitstuk migratie. Lage geboortecijfers scheppen een behoefte aan verse arbeidskrachten. Vergrijzing legt een zware druk op de houdbaarheid van de overheidsfinanciën en de verzorgingsstaat. Migratie is een goede hoop voor de economie. Migratie is een goede hoop voor de economie. Kijk, drie ideeën die volledig in lijn zijn met het gedachtegoed van D66... maar waar VVD en CDA gesproken normaal gesproken rode vlekken van in de nek krijgen. Dus als je het hebt over inhoudelijke toenadering vanavond, nee, absoluut niet. Nee, over de inhoud is het kennelijk toch weinig gegaan de laatste tijd. Althans wel even toen VVD en D66 samen aan tafel zaten en een aanzet tot een opzet voor een inzet van iets aan het maken waren. Maar bouwstenen, heel veel bouwstenen. Ja. De persoonlijke verhoudingen, daar gaat het natuurlijk ook veel over. Die waren wat beter geworden van de zomer tussen Kaag en Rutte. Heb ik vanavond niet. Ja, dat was energie. Ja. En zo, tenminste tussen VVD en D66. En er was energie en ze waren constructief bezig. Maar goed, vanavond wilde Kaag nog maar eens duidelijk maken dat ze eigenlijk helemaal niet dichter bij elkaar waren gekomen. In ieder geval als personen. Tenminste, als ik zo naar haar luister, de naam Rutte werd niet genoemd. Dat werd natuurlijk aan de goede verstaander overgelaten. En die goede verstaander, die moest het volgende horen. Dat wij de nodige lessen hebben te leren als het gaat om medemenselijkheid, betrouwbaarheid, openheid en effectief bestuur. Dat geldt ook voor degene die om het hardst roepen hoe onwijs gaaf ons landje is. Haalbaar en betaalbaar is het nieuwe argument om niets of weinig te doen. Leiderschap is voor mij dan ook het tegenovergestelde van regelen, ritselen zonder visie. Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk. Staat geschreven in de spreuken. Als je de politieke managers te lang hun gang laat gaan, als politiek niet langer als middel wordt gezien, maar als doel op zich, als beheren en accommoderen zijn uitgegroeid tot hoogste ideaal, betaalt de samenleving uiteindelijk daarvoor de hoogste prijs. Oké, dus zonder visie, management als hoogste goed. Nou, wie herkennen we daarin? Wat wordt dan altijd gezegd over de premier, ja. Mark Rutte, dat hij daar zich van bedient? Nou, dat de verhoudingen niet best zijn, dat spreekt hier wel uit. En die worden dus ook niet beter. Ik zag Vert Grapperhaus vanavond in de zaal. Dat was een minister van Justitie en die is van het CDA. En ik vroeg hem wat hij ervan vond. hield wijselijk zijn mond, maar de opgetrokken wenkbrauw sprak voor zich. En ik denk dat in Huize Rutte er misschien wel twee wenkbrauwen zijn opgetrokken. Als het je bedoeling is om nader tot elkaar te komen, waarom besluit je dan in zo'n speech de leider van de grootste partij, met wie je uiteindelijk moet samenwerken, zo onder vuur te nemen? Tja, nou ja, Johan Remkes hoeft niet eens meer in de trein te stappen, geloof ik. Nee, die kan rust in Limburg blijven. Ik bedoel, de bedoeling is dat hij komende week naar Den Haag komt en dat hij daar gaat proberen om een minderheidskabinet te vormen. Nou, daar hoorde ik vanavond al, daar heeft D66 helemaal geen trek in. Wat D66 betreft kan Johan Remkes gewoon naar Den Haag komen, maar moet hij gaan kijken naar een meerderheidscoalitie. Weet je wel, wat de afgelopen 5 maanden dus allemaal niet gelukt is. Vanavond laat Kaag en laat dus ook D66 weten dat het een kabinet moet zijn met een goede balans tussen conservatief en progressief. En een minderheidskabinet voldoet daar wat hem betreft niet aan. Nee. Ook niet als het alleen met de VVD is. En helemaal niet als het met het VVD en het CDA samen is. In deze lezing zegt ze eigenlijk, wij doen niet mee. Als jullie een minderheid willen, doe dat dan maar lekker met z'n tweeën. En weet jullie nog, dat hebben jullie eerder geprobeerd. Waar het evenwicht ontbreekt, gaat het mis. Rutte, Wilders en het CDA kunnen daarover meepraten. Ons land is in fundamentele zin gematigd. We verdragen elkaar. We geven elkaar de ruimte. En gunnen elkaar een aandeel in de toekomst van ons land. Dat is waarom ik me blijf inzetten voor een stabiele, progressieve, evenwichtige coalitie die alle Nederlanders vertegenwoordigt. In welke variant dan ook. Ja, in welke variant dan ook dat evenwicht. Maar die variant, die dus rechts en links met elkaar verbindt, zal dus waarschijnlijk wel haar variant zijn. Ja, en een bijzonder. En dat moet dan weer over links met de inmiddels onlosmakelijk verbonden Lilianne Ploemen en Jesse Klaver. Ja, zij noemde het de formatiefractiefusie. Dat was één woord in de speech. Formatiefractiefusie. PvdA en GroenLinks. Ja, en dat heeft nog steeds haar voorkeur inderdaad. Want, zegt zij, we moeten grote dingen doen de komende tijd. He, ze noemde ze dus al op het gebied van klimaat. Maar ook stikstof werd genoemd. En de herstel van de arbeidsmarkt en de woningmarkt. Al die inhoud waar ze het eigenlijk best over eens kunnen worden met z'n allen. En dat moet dus ook gebeuren met de PvdA en GroenLinks, want dan heb je stabiliteit. En dus was haar opdracht aan Rutte. Een bijzondere rol is weggelegd voor de grootste partij. Na een zomer vol inhoudelijk werk zijn helaas potentiële bondgenoten op niet-inhoudelijke gronden uitgesloten. Het is nu, voor mij, de verantwoordelijkheid van de grootste partij om de impasse te doorbreken. De inhoudelijke steun en het politiek vertrouwen te herwinnen, met name van links. Dat is ook belangrijk voor de stabiliteit. Ja, het vertrouwen herwinnen van links om uiteindelijk dus blijkbaar te werken aan een meerderheidscoalitie. Nou, als je de speech vanavond zo hoorde, was het niet een heel uitnodigend idee voor VVD en CDA. Nee, dus wat is nu de conclusie? 5 maanden verder en niet alleen geen stap verder, maar nog iets verder uit elkaar? Ik denk dat dat het is. Ik bedoel, de bedoeling is dat je in deze periode nader tot elkaar komt. En vervolgens zegt een van de partijen, ik wil nog even alle verschillen benadrukken. En tegelijkertijd zeggen dat mijn idee van leiderschap een totaal andere is dan degene die leiding moet geven aan het volgend kabinet. Morgen is er een debat. Iedereen heeft gekeken naar vanavond. En morgen zal iedereen ook kijken naar wat Sigrid Kaag in dat debat precies te melden heeft. En ik denk dat dat met bijzondere belangstelling wordt gevolgd vanuit de kamerbankjes in het nieuwe Kamergebouw door Mark Rutte van de VVD en Wopke Hoekstra van het CDA. Dat zou zomaar kunnen. Dankjewel, Lars Geerts. En we gaan meteen door met het volgende onderwerp. Ja, grote politiek zou je kunnen zeggen. De Taliban zeggen de Panjshir-vallei volledig te hebben veroverd. Dat zou betekenen dat ze nu de macht hebben in heel Afghanistan. Het gebied is historisch gezien een belangrijke plek en de verovering heeft ook grote symbolische waarde. Maar de vraag is of het ook echt gedaan is met het gewapende verzet dat zich daar geconcentreerd had. Masoud Razeg heeft zijn wortels liggen in de Panjshir-vallei. Zijn ouders zijn er geboren en er woont nog steeds familie van hem. Goedenavond, Masoud. Goedenavond. Hoe gaat het met je familie? Ja, lastig. De afgelopen dagen hebben we moeite met het contact krijgen met ze. Dus af en toe sporadisch is er wat contact. de bombardementen gisteren op de Panjshir-vallei door Pakistanse drones, als ik het zo direct mag zeggen. Van mij mag je het zeggen. Hoe weten we dat? De Taliban is de Taliban. Die beschikt niet over zulke capaciteiten. Mm. Het is algemeen bekend dat Pakistan een hele grote rol heeft in de situatie in Afghanistan. Mm-hmm. Dat is ook een van de redenen waarom Afghanistan altijd onderontwikkeld is geweest. Heel instabiel. Omdat je kunt de binnenlandse problemen wel aanpakken. Maar zolang je Pakistan niet aanspreekt op het feit dat ze terroristen, de Taliban, Al-Qaeda-leden huisvesten in hun eigen land, dan is het alleen maar dweilen met de kraan open. En dat is precies wat we nu zien. Ja, en Pakistan wil in ieder geval voorkomen dat er een regering in Kabul komt die misschien wel ook India vriendelijk gezind is. En daar hebben ze bij de Taliban meer kans op. Hè? Ja, wat dat betreft is het allemaal geopolitiek op het hoogste niveau. En we zagen gisteren ook, drie dagen geleden, het hoofd van de Pakistanse inlichtingendienst in Kabul arriveren. Is wat hij zei, everything will be okay. Ja. Met als gevolg dus nu dat jouw familie onder vuur ligt van Pakistanse drones. Ja, laat ik ook meteen eerlijk zijn. Het zijn niet alleen Panjshir die leidt. Het zijn alle Afghanen op dit moment die strijden voor vrijheden. Hmm. Waar ze de afgelopen 20 jaar samen met de Amerikanen, met onze NAVO-partners, voor hebben gestreden. Het zijn al die Afghanen die op dit moment tegen de Taliban vechten. De Panjshir, ik merk aan het nieuws dat het heel erg om Panjshir draait. Maar Panjshir draait. Het gevecht om Panjshir is niet alleen het gevecht om Panjshir. Het is het gevecht voor alle Afghanen die staan voor de vrijheden die de afgelopen 20 jaar, waarvoor de afgelopen 20 jaar zo hard voor is gewerkt. Ja, ik zag beelden van een demonstratie vanavond in Bagh. Dat is meer in het noordoosten van Afghanistan. Ja. Dat zou als gevolg zijn van een oproep van de leider van het verzet, Ahmed Massoud, in de Panjshir-vallei. Ja, dat is inderdaad zo. Massoud heeft al gisteren opgeroepen bereid te zijn om met de Taliban tot gesprek te komen. Het antwoord van de Taliban was een groter offensief. Mm-hmm. Een nog sterker militaire aanwezigheid in de Panjshir-vallei. Daar zijn ze ook nu op dit moment diep binnengedrongen. Maar inderdaad, die oproep van Panjshir is vandaag van Massoud is vandaag gedaan. Van jongens, Panjshir kan het niet alleen. Sta op wat voor manier dan ook. Laat je stem ook horen, waarin hij ook heeft gezegd hoe trots hij is op de zusters die op dit moment in Herat, in Kabul, in Mazar demonstreren voor hun rechten, waar de afgelopen 20 jaar zo hard voor is gevochten. Vaak is het een generatie die niet anders kent. Het is de bevolking van Afghanistan is heel jong, relatief gezien. Dus ze weten niet anders. Ja. Maar de oproep van Massoud was op Facebook, alleen in audio, laat maar zeggen. De Taliban laten filmpjes zien waar ze voor zijn paleis staan. Hij is de gouverneur in de provincie. Ja. En zeggen, wij hebben de hele Panjshir-vallei veroverd. Wat hoor jij erover? Ja, dat is negatief. Kijk, de situatie is ernstig. De Taliban zijn de vallei diep binnengedrongen. Maar er zijn nog steeds mensen die zich verzetten. De gevechten bevinden zich nu in het Rogha-district. Daar het district waar mijn moeder is opgegroeid. En in het district van Mazarak. De rest van Panjshir is nog steeds onder controle van het verzet van de mensen die daar wonen. Van de milities, de lokale mensen. Hoe weet je dat? Je zei net, de communicatie is heel moeilijk. Wat voor berichten krijg jij door? Ik heb voordat ik hier ben gekomen, heb ik ook in ieder geval familieleden van mij direct contact gehad met de mensen die daar op dit moment zijn. Die daar een beter overzicht van hebben. Het punt is dat we inderdaad zien vanuit de Taliban dat zij zeggen dat alles onder controle is, dat de Panjshir-vallei is gevallen, wat voor hun natuurlijk ook symbolisch heel erg belangrijk is. Ze zijn in ieder geval in de hoofdstad van de vallei, want daar staat dat paleis van de gouverneur. Maar besef, alles wat er nu naar buiten komt, ze hebben heel het internetverkeer geblokkeerd. Mm. Alles wat nu naar buiten komt, qua video, qua berichten, komt vanuit de Taliban. Totale controle. Mm. En ze laten zien wat ze willen laten zien. Mm-hmm. Ja, maar goed, jij hoort dus dat er nog steeds ook in de vallei veel verzet is, dat er nog steeds gewoon wordt gevochten. Dat er nog steeds wordt gevochten in de Rogha-districten. Ze hebben zelfs treinwinst weten te boeken. Tot aan de poorten van Panjshir hebben ze de Taliban weten terug te veroveren. Maar dat wil niet zeggen, ik wil hier niet zeggen dat de situatie op dit moment heel ernstig is. Gisteren ook. Het verhaal is altijd, want je was vorige week ook de gast in onze uitzending. Toen beschreef je ook die ingang naar de vallei, die is maar 6 meter breed. En dat zijn hele steile rotsen. Heb je enig idee hoe het toch een betrekkelijk stevige legermacht van de Taliban gelukt is om daar doorheen te komen? Ja, met alle respect, dat is gelukt met de behulp van de Pakistanen. Als je ziet dat, dat heb ik al net gezegd, de inlichtingenofficier, de hoofd van de ISI, van de Pakistanse inlichtingdienst in Kabul is ook gearriveerd. En wat doet hij hier? Wat doet hij in Kabul? Ja, het enige wat ik kan verzinnen is dat hij het een en ander de operaties aan het voorbereiden vanuit Kabul en aan het bevestigen. Toch zeg jij, het vechten gaat door. Massoud heeft eerder zelf ook al laten weten, jongens, wij kunnen dit in ieder geval niet alleen. We moeten gesteund worden, internationaal gesteund worden. De vallei is ontzettend moeilijk toegankelijk, kan moeilijk bevoorraad worden. Wapens zijn, op een gegeven moment is de munitie gewoon op. Ja, in wat voor situatie zit je dan nu daar? Ja, en niet alleen Panjshir. Ook Kabul, ook de mensen in Mazar, ook de mensen in Herat. Heel Afghanistan bevindt zich in een onzekerheid. Het zijn niet alleen de mensen in Panjshir die zich ontzettend in de steek gelaten voelen door de internationale gemeenschap. Ik spreek mijn nichtjes elke dag sinds de val van van Kabul door de Taliban. Want die wonen in Kabul? Die wonen in Kabul. Die zijn 3 weken niet naar buiten geweest. Er is geen mannelijke voogd. Ze kunnen geen boodschappen doen. De situatie is ernstig. Als ik dan buitenlandse zaken probeer te bereiken en de situatie probeer uit te leggen, dan krijg ik een bericht dat ze niet voor Nederland hebben gewerkt. Ja, maar ze hebben jarenlang voor de VN gewerkt. En bij wie moet je dan aankloppen als je voor de VN hebt gewerkt? Je hebt niet specifiek voor een bepaalde land gewerkt. En zo zijn er vele, vele duizenden verhalen op dit moment van mensen die met de Britten hebben gewerkt, die daar nog steeds vastzitten, onze tolken. Ja. Hoe zie jij, niet precies wetend wat daar gebeurt, maar wel wetend dat die internationale steun, in ieder geval militair, voor de bewoners van de Panjshirvallei en iedereen die zich daar verzameld had, want er zitten ook delen van het Afghaanse leger, dat die steun er niet is. Hoe zie jij de toekomst van het gewapende verzet op dit moment? Ja, kijk, ik hoop op een politiek dialoog. Ook daar heeft Massoud ook om gevraagd. Ook om gevraagd. En ik ben bang dat die gat gewoon te groot is tussen het verzet en de Taliban, dat ze dat niet zullen doen. Maar mijn hoop is gevestigd op alle mensen, de jonge generatie die op dit moment staan, op dit moment dat we spreken, aan het demonstreren zijn in de steden van Kabul, Herat en alle andere. Dat zij opstaan, hun stem laten horen. Dat hebben de zusters in Herat ook gedaan, in Kabul, gisteren en vandaag weer. Dat Taliban op die manier gewoon gedwongen wordt om te luisteren naar het volk. Juist ook omdat het een hele jonge generatie betreft die niks anders kent dan de vrijheden die ze, waar ze in zijn opgegroeid. En die zullen ze niet zomaar opgeven. Massoud Razeg, ik dank je zeer en ik wens je veel sterkte. Dank je wel. Sunshine go away today. I don't feel much like dancing. Some man's gone, he's tried to run my life. He don't know what he's asking. When he tells me I better get in line, I can't hear what he's saying. When I grow up, I'm gonna make it mine. These ain't dues I've been paying. Well, how much does it cost? I'll buy it. The time is all we've lost. Try it, and he can't even run his own life. I'll be damned if you run mine. Sunshine, sunshine, go away today. I don't feel much like dancing. Some man's gone, he's tried to run my life. He don't know what he's asking. Working starts to make me wonder where the fruits of what I do are going. He says in love and war all is fair, but he's got cards he ain't showing. Well, how much does it cost? I'll buy it. The time is all we've lost. I'll try it. And he can't even run his own life. I'll be damned. Run mine. Sunshine, sunshine. Jonathan Edwards met Sunshine. Het ministerie van Financiën en het ministerie van Landbouw hebben rigoureuze plannen voor de aanpak van de stikstofuitstoot. Dat lekte vandaag uit. Ze willen honderden boeren gaan uitkopen en als het nodig is ook onteigenen. En daarmee moet dan de stikstofuitstoot in Nederland snel worden teruggebracht. Bij mij in de studio Jacques Sluismans. Hij is hoogleraar onteigeningsrecht en ook als advocaat gespecialiseerd in onteigeningen. Goedenavond, meneer Sluismans. Goedenavond. Ja, dat Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen ook al doorgerekend. En ze staan inmiddels ook op hun website. Stonden ook uitgebreid in NRC Handelsblad vanavond. Er worden twee scenario's uitgewerkt. Wat zijn die scenario's precies? Wat is de kern daarvan? Ja, het is lastig om die scenario's helemaal te doorgronden. Maar op hoofdlijnen zou je kunnen zeggen dat een variant die als variant A wordt aangeduid een variant is die een wat integraler karakter heeft, waarin het streven naar de reductie van stikstof wordt gecombineerd met natuurontwikkeling. Mm-hmm. Waar ook ruimte is voor extensieve landbouw, natuurvriendelijke landbouw. Yeah. Waar ook voorzien is in onteigening van agrarische bedrijven. Yeah. En dan onteigening in de klassieke zin, waarbij echt de onteigening plaatsvindt van de grond en de opstallen. En waarin voorzien is in opkoopregelingen. Dus eigenlijk een vrijwillige variant van stoppen. En pakket B, variant B, zet eigenlijk iets enger in en richt zich eigenlijk alleen op die stikstofreductie. Dus die natuurontwikkeling speelt daar geen rol in. Daar wordt aan de ene kant sterk ingezet op het treffen van maatregelen zoals het introduceren van ammoniakplafonds en het introduceren van heffingen op ammoniakuitstoot. Waardoor voor een belangrijke mate in die variant eigenlijk de kosten van de uitvoering bij de boeren zelf komen te liggen. En die variant die gaat ook met minder kosten dan gepaard voor de overheid. Want dan kunnen die boeren wel blijven zitten, maar dan moeten ze aan veel meer regels voor doen en dan moeten ze zelf voorop draaien. Precies, dan moeten ze investeringen verrichten, dan moeten ze heffingen gaan betalen. Hoe dat precies uitziet, nou, dat volgt nog niet uit de plannen. Nee. Maar het PBL zelf schrijft ook met zoveel woorden op. De maatregelen worden dan door de boeren betaald uiteindelijk. Ja. Goed, de angel zit hem natuurlijk in die onteigeningsplannen. Want daar is tot nu toe iedereen met een grote boog omheen gelopen. Ja. En nu ligt er opeens een plan. Het is nog geen beleid. Dan weten we ook niet of het dat gaat worden. Maar het is in ieder geval allemaal bedacht en voorbereid. Even voor de duidelijkheid. Dat gaat dus echt om dwang dan. Hè? Dan zeg je gewoon tegen een boer, wij gaan jouw bedrijf afpakken. Ja, het essentiële kenmerk van onteigening is inderdaad de ontneming van eigendom tegen de wil van de eigenaar in. En anders hebben we het inderdaad over vrijwillige uitkoop. Dat is ook een variant en die bestaat nu al. Maar daar wordt nog niet zoveel gebruik van gemaakt als eigenlijk nodig zou zijn om de doelstellingen te halen. Dus op een gegeven moment, als je zegt van ik moet echt een doel bereiken binnen een bepaald tijdpad, ja, dan zou je een stok achter de deur moeten hebben. Ja, en daar is de onteigening voor bedoeld. Ja, dus in de plannenmakerij is die Rubicon in ieder geval nu overgestoken. LTO Nederland heeft daar tot nu toe steeds van gezegd, en ik zag het Jacques van der Tak vanavond weer zeggen, de voorzitter, verplichte onteigening werkt averechts. Het raakt een familiebezit. Het is allemaal heel emotioneel. Boeren voelen zich onheus bejegend als je hun grond afpakt. Nou, kijk, als er bij mij morgen iemand voor de deur staat en zegt, meneer, ik kom even uw huis inpikken, word ik ook niet blij van. Heeft hij gelijk? Nee. Nou ja, ik zou er ook niet blij van worden. Dus in die zin kan ik dat helemaal navoelen. En ik weet ook uit eigen ervaring dat een onteigening die op iemand afkomt, dat zeker emotionele gevolgen kan hebben. Want u staat als advocaat vaak onteigende mensen bij. Ja. Dus ik weet hoe dat werkt. Uiteindelijk is natuurlijk de vraag of je dat instrument inzet. Het is een politieke keuze. Mm-hmm. Maar het is wel een instrument dat bestaat. Hè. Er is een onteigeningswet die dit mogelijk maakt. En er zijn natuurlijk in ons land tal van voorbeelden te geven waarin privaat of particuliere belangen moeten wijken voor het algemeen belang. Want wanneer gebeurt dat dan bijvoorbeeld? Nou ja, laat ik zeggen, als ik het heb over de onteigening, dan zijn de voorbeelden natuurlijk de aanleg van een nieuwe spoorwegverbinding, de aanleg van een nieuwe rijksweg of een verbreding daarvan. Dan is het in het verleden gebeurde dat vaak natuurlijk onteigening voor de aanleg van nieuwe woongebieden. En de Finex-tijden kwamen we dat vaak tegen. Nou, er is uiteindelijk de afweging die wordt gemaakt van wat vinden we op dit moment belangrijker. Woningbouw, wegaanleg, hoogwaterbescherming of de bescherming van particuliere eigendom. Ja, dus die keus kan je maken. Maar hoe moeilijk is het dan? Want ik zag vanavond ook in Nieuwsuur een onteigeningsexpert die zegt, ja, het is heel ingewikkeld, het duurt jaren. En Nou ja, dat heb ik dan niet gezien. Maar in ieder geval, ik heb ook al eerder gezegd, en dat wil ik hier ook wel zeggen, het hoeft niet heel moeilijk te zijn. De onteigeningswet waar we nu mee werken, dat is een wet uit 1851. Daar hebben we ruimschoots ervaring 1851. mee. Ja, dus we weten wat daarmee kan en wat er niet mee kan. Die wet die wordt waarschijnlijk volgend jaar vervangen door nieuwe regels rond onteigening in de omgevingswet. Maar ook onder die nieuwe regels die in de omgevingswet terechtkomen, ja, is dit iets wat gewoon te realiseren is. Daar is geen wetswijziging voor nodig. Terwijl voor verschillende andere deelgebieden die ook in die quickscan van het PBL naar voren komen, zoals die heffingen, zoals die plafonds, ja, daar is wetgeving voor nodig. Dus dat duurt per definitie langer dan inzetten van een instrument dat je al in de gereedschapskist hebt zitten. Oké. Nou zeg ik de hele tijd, ja, je bedrijf wordt afgepakt. Dat is in zoverre natuurlijk niet zo dat je goed gecompenseerd wordt. Wat is uw ervaring? Worden mensen inderdaad goed gecompenseerd doorgaans? Ja, nou, het uitgangspunt bij elke onteigening is dat de onteigende een volledige schadeloosstelling ontvangt. En dat wil zeggen, hè, de rechtspraak van de Hoge Raad is dat helemaal tot ontwikkeling gekomen, dat alle schade die iemand leidt en die gevolg is van die onteigening, die wordt vergoed. Dus dat is niet in de wet op voorhand begrensd, die en die en die categorieën. Dat heeft de wetgever juist open willen laten, want je kunt niet alle mogelijke situaties van tevoren verzinnen. Maar als er schade is die gevolg is van de onteigening, wordt die gecompenseerd. En daarmee is die schadeloosstelling. Levert dat in de praktijk veel conflicten op? Want ja, kijk, wat is iets waard? Zoals over alles wordt natuurlijk wel geprocedeerd. Ja. Maar het is de taak uiteindelijk van de rechter om erop toe te zien dat de onteigende ook volledig schadeloos wordt gesteld. Mm-hmm. En ik denk dat er relatief weinig gevallen zijn die in de praktijk laten zien dat misgaat. Gaan de meeste onteigeningen gewoon door? Nou ja, de onteigening gaat sowieso meestal door. En meestal is inderdaad de discussie die bestaat, en dus eigenlijk ook de aanleiding voor de onteigening, en de reden waarom partijen elkaar minnelijk niet hebben weten te vinden, is dat er verschil van inzicht bestaat over de omvang van die schadeloosstelling. Ja. En als ik dat heel concreet maak, dan zegt bijvoorbeeld een overheid van, ik denk dat de waarde van de agrarische grond in dit gebied €6 de vierkante meter is. En de agrariër zegt van, ja, nee, maar hier is het €8 de vierkante meter. Ja. En uiteindelijk benoemt de rechtbank deskundigen die een rechtbank daarover adviseren, en de rechtbank hakt de knoop door. Ja. Even kort tot slot, met al uw expertise, zou u de overheid adviseren om dit pad op te gaan? Nou, ik denk dat het... Het is niet aan mij om het te adviseren, want het is een politieke keuze, maar het is wel een begaanbaar pad. En ik denk inderdaad, als je zeker wil weten dat je binnen afzienbare termijn tot resultaten komt in dit dossier, dat zeker een pad is dat je niet op voorhand zou moeten uitsluiten. Het is een bruikbaar instrument. Het is een bruikbaar instrument, ja. Hartelijk dank, Jacques Sluisman, hoogleraar onteigeningsrecht en ook advocaat in die zaak. Ja. Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand my ground, won't be turned around. And I'll keep this world from dragging me down. Gonna stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down. Well, I know what's right. I got just one life. In a world that keeps on pushing me around, but I stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down. No, I won't back down. Johnny Cash in zijn prachtige nadagen. I won't back down. Ook Brussel bij nacht. Brussel's by night. Ja, die hadden we ook nog. Ook in politiek Brussel is de zomervakantie voorbij. Na een crisis in Afghanistan en overstromingen veroorzaakt door klimaatverandering is de vraag: kunnen zulke crises de Europese integratie versterken? En wat worden de belangrijkste onderwerpen in Brussel de komende periode? En gelukkig zijn daartoe het beantwoorden van deze vragen hier bij mij in de studio Kiesia Hekster en Sander van Hoorn, onze mensen in Brussel. Welkom allebei. Goedenavond. Hallo. Ja. Uit wat voor Brussel zijn jullie eigenlijk vertrokken, Kiesia? Heeft het Afghanistan-debakel er erg ingehakt daar? Absoluut. Ja, alle gesprekken die er gevoerd worden, alle gesprekken die ik erover heb gevoerd, alle briefings gaan vooral daarover. En alle aspecten die erbij komen kijken, ja. Ja. Is dat dan vooral de dreigende groep vluchtelingen die hierheen komt? Of gaat het om meer? Het ging de afgelopen weken eigenlijk meteen al wel over die dreigende migratiecrisis. Ja. En daar zit natuurlijk vooral achter de angst uit 2015... dat zoiets nog een keer gaat gebeuren, toen meer dan 1 miljoen Syriërs toen naar Europa kwamen, naar de Europese Unie. En eigenlijk kan je zeggen, is er sinds die tijd geen enkele vooruitgang geboekt. Als je het over crisis hebt, is de Europese Unie er niet in geslaagd om daar een sprong voorwaarts te maken. En nu worden ze mogelijk geconfronteerd met een nieuwe migratiegolf. Dus die angst zit heel diep en daar ging het heel veel over, maar niet als enige. Nee, oké. Okay. Zometeen daarover verder, Sander. De gedwongen evacuaties uit Afghanistan maken ook pijnlijk duidelijk hoe afhankelijk Europa is van de Verenigde Staten, militair. Ja. Maar dus ook in dit soort noodsituaties. Heeft dat de roep om een Europees leger versterkt? Ja, kortstondig wel. Dat te zeggen, de Europese buitenlandcoördinator Joseph Borrell die pleitte meteen voor een aantal van 50.000 in een soort luchtmobiele brigade op Europees niveau. Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, die viel hem wel bij, maar dat ballonnetje, dat is eigenlijk als een, nou ja, meteen lek geprikt of even door de ruimte geflubberd. Ja, ik hoor het niet meer terug en dat komt volgens mij ook door het besef, ten eerste dat je dat echt wel serieus moet aanpakken, anders kun je het net zo goed niet doen. We hebben al een soort van interventiemacht van 1500 man, dat is nooit ingezet. Iets heel concreets, Frontex, hè, aan de grenzen, dat dan wel, maar dat is iets heel anders. En dat dient onder een lidstaat, dus dat is altijd ondergeschikt aan de lidstaat waar geopereerd wordt. Ja. En dat is het tweede punt waarom het meteen eigenlijk doodverklaard is. Op het moment dat je dus een eigen Europese bevelstructuur hebt, zo je dat ook op kan zetten, ja, dan gaat er dus op een gegeven moment een Spanjaard of een Tsjech over Nederlandse levens. Goedemorgen, zie dat maar eens verkocht te krijgen in die lidstaten. Nee, goed, dat begrijp ik. Maar aan de andere kant, en ook de manier waarop Joe Biden een uitleg heeft gegeven aan wat de Amerikanen daar gedaan hebben, ja, dat is ook niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Nee. Amerika trekt zijn eigen plan. En ook als het crisis is en ook en als iedereen roept, blijf nog dat even. Dat druipt door de Brusselse straten, maar dat druipt vooral rond het hoofdkwartier van de NAVO. Dat is echt waar dat debat gevoerd gaat worden, heb ik het idee. En waar ook die evaluatie uitgevoerd gaat worden. En daar zit het chagrijn nog steeds al. Dat het samen uit, niet het samen thuis betekenen. En ook daar zit het chagrijn dat nu nog steeds Amerika keer op keer niet thuis geeft. Het America First, wat onder Biden eigenlijk niet anders lijkt te zijn. En de wetenschap volgens mij ook dat je daar dus geen Europees alternatief tegenover kunt zetten. Je kunt meer samenwerken, je kunt beter coördineren, je kunt, maar ja, je kunt bijna niet zo'n operatie als de Amerikanen op het vliegveld van Kabul hebben opgetuigd. Dat kun je niet zelf en al helemaal niet zonder de Britten erbij. Nee, maar dat heeft nog niet die druk opgeleverd dat er al voorzichtige doorbraakjes zichtbaar worden. Nee, niet blijvend. Ik zie het nog niet zo snel gebeuren. Nee. Nee. Nou ja, Kiesia, je zei ook al op het migratiedossier blijkt eigenlijk ook dat we nog geen steek verder zijn dan in 2015, toen de Syrische vluchtelingen deze kant op kwamen. Staatssecretaris Broekers-Knol sprak in Brussel met collega's over die immigratie. Heeft dat dan wel wat afspraken opgeleverd? Of? Nou, het enige waar zij heel tevreden over was, en verder lukte het blijkbaar niet om op één lijn te komen met haar 26 collega's, was dat ze het erover eens waren geworden dat de situatie heel ernstig was. En dat ze zoveel mogelijk moesten proberen om mensen die naar de Europese Unie zouden willen vluchten, om die toch vooral in de regio op te vangen. Hmm. Dus in de buurlanden van Afghanistan. Maar daar zat verder geen enkel concreet geluid bij. Dus het ging niet over geld dat daar dan vanuit Brussel, vanuit de lidstaten naar die regio zou moeten gaan. Het ging niet over hoeveelheden mensen die zouden moeten worden opgevangen in landen van de Europese Unie. Terwijl bijvoorbeeld Canada of Groot-Brittannië dat soort aantallen wel heeft genoemd. En dat leidde weer tot frustratie bijvoorbeeld bij de Europese Commissie. Die zeiden, nou kom jongens, jullie moeten toch wel over de brug kunnen komen met wat. En daar komt dan nu volgende maand een bijeenkomst eind deze maand om te kijken of er toch landen zijn die vrijwillig misschien mensen op zouden willen nemen. En eigenlijk is het een beetje hetzelfde verhaal als wat Sander vertelt over dat Europese leger. Ja. Want ook daarover wordt dan verder gesproken. Ja. Waar het op neerkomt is dat ze de belangen en de standpunten zo ver uit elkaar liggen dat het enige waar ze over eens kunnen worden toch tamelijk vage teksten zijn. Ja. En als inderdaad Afghanen voorlopig in elk geval nog niet op grote schaal buiten Afghanistan op de vlucht slaan, en als wat er komt via een soort vrijwillige verdeelsluit, wat Kisia zei, opgevangen gaat worden, dan gaat er dus ook niet weer een crisis komen waardoor die problematiek eindelijk Europees opgelost wordt. Dan is het weer een ballonnetje wat op de grond landt. Ja, dus als je zegt Europa hobbelt van crisis naar crisis en dan gebeurt er wat. We hebben het over die crisis. Het idee. Europa heeft een crisis nodig om verder te komen. Ja, en zelfs zoiets, dus als die dramatische beelden uit Afghanistan. Ja. Zijn dan zolang mensen uit Afghanistan hier niet aan de poorten staan te rammelen, niet heftig genoeg om die doorbraak te forceren. Het klopt in die zin wel, volgens mij, wat je zegt, dat die proefballonnetjes zijn nu opgelaten over die Europese defensiemachten. Mm. Dat gebeurt aan de lopende band, maar nu was het wat serieuzer. Dus, en dat kwam wel degelijk door een crisis. Ja. Hè? Dus je ziet wel dat er is een poging tot beweging. En soms struikelt Europa en dan wordt er niet bewogen. Maar soms wordt er ook struikelend een stapje voorwaarts gedaan. Ja. En dat zag je bijvoorbeeld met toch weer de coronacrisis. Waar nu gebouwd wordt aan een soort Europese gezondheidsunie. Nou, die moet eerst nog maar even komen. Maar we hebben in de tussentijd wel grondvoede met z'n allen geld staan lenen. Ja, ja. Daar is wel een crisis geweest die iets veroorzaakt. Ja, en dan ook weer half natuurlijk. Maar ja, dat is er eentje bijvoorbeeld. Ja. En dan zie je dat ook daar weer problemen vooruitgeschoven worden. Met de bankencrisis heb je toezicht op de banken gehad. Een bankenunie, die is nog steeds niet af. Hmm. En dus dan wordt er een struikelend stapje voorwaarts gedaan. Maar zodra de Europese Unie weer stil kan houden en weer een evenwicht vindt, dan blijven ze graag op diezelfde plaats stilstaan. Ja. Kisia, wat dat migratiedossier betreft, vond ik ook wel opvallend. De ministers van Buitenlandse Zaken waren in Slovenië bij elkaar. En die spraken daar wat vrijblijvender. Hè. Daar komen we er niet echt afspraken. Gemaakt, maar ja, dan zie je opeens dus de Sloveense minister van Buitenlandse Zaken het woord voeren namens de EU. Die zitten er behoorlijk hard ja, in. Ja, zijn voorzitter op dit moment. Ja, zag de minister van Buitenlandse Zaken van Hongarije ook keurig geïnterviewd werd. Dat moet natuurlijk allemaal, maar ja, is dat iets waar andere ministers dan misschien nog een beetje ongemakkelijk van worden? Of is dat inmiddels gewoon mainstream politiek in Europa? Voor een deel je kan zeker wel zeggen dat het migratiedebat is opgeschoven misschien richting Hongarije. Hè, wat 5 jaar geleden nog werd veroordeeld van het bouwen van een hek aan de grens van Hongarije om de Balkanroute af te sluiten voor vluchtelingen. Dat wordt nu in Griekenland bijvoorbeeld gewoon gedaan. Ja. Wordt er nog wel bijgezegd, formeel, er mag geen EU-geld heen. Maar het gebeurt wel. Hetzelfde zien we in Litouwen, in Polen. Is natuurlijk een iets andere situatie met Wit-Rusland. Maar hekken om Fort Europa te beschermen, dat zijn geen vieze woorden meer. Nee. En ik denk dat je moet ook in je achterhoofd altijd houden. Verkiezingen. In Frankrijk komen ze eraan. Macron moet het dan vermoedelijk op gaan nemen tegen Marine Le Pen. Nou, weten allemaal hoe die denkt over immigratie. Dus dat zijn hele gevoelige politieke debatten. Die maakt dat debat en de terminologie in de Europese Unie absoluut verhard. Deze maand al verkiezingen in Duitsland die daar zo veel ervaring mee hebben. Ja, zeker. Ja. Maar ja. Dat de Sloveen namens Europa het woord voert, ja, dat, daar zijn ze wel aan gewend. Want dat roelerend voorzitterschap, ja, dat is altijd zo. Op een gegeven moment zal er ook een Hongaar het woord voeren over zaken als de rechtsstaat in Europa. Ja, het moment gaat komen, dat weet je gewoon. Maar het wordt natuurlijk wel gezien, denk ik, ook in Hongarije, heb ik begrepen, als een soort bewijs voor hun eigen gelijk van een paar jaar geleden. Ja. He, dat ze zien, oh, die Europese Unie schuift onze kant op. Nou ja, dat betekent dat wij bij het rechte eind hebben. Ja. Kijken hoe het over 5 jaar is, bijvoorbeeld met die omstreden LHBTI-plannen van Hongarije. Zijn jullie nu heel boos over? Ja. Misschien over 5 jaar zijn jullie het wel met ons eens. Ik hoor het, jongens. We hebben dit komende jaar ontzettend veel te bespreken. Wekelijks hier op maandagavond in Brussel bij Nacht. Met Sander van Hoorn en Kiesia Hekster. Dank jullie wel. Het is 5:12. Ja, u hoort In Excess, dat is een Australische band. En de gitarist van die band, die overigens niet meer helemaal bestaat, want de zanger heeft zelfmoord gepleegd, die eist een schadevergoeding ter waarde van ruim $1 miljoen... van een botenverhuurbedrijf, omdat hij na een incident op een van die gehuurde boten zijn vinger verloor. En Tim Ferriss, zo heet hij, kan nu niet meer toeren met de band. Maar kan hij nog wel gitaar spelen eigenlijk? Ik ga het vragen aan Victor Griffioen, gitarist en theatermaker. Jij verloor zelf een vingerkootje namelijk. Goedenavond, Victor. Ja, hi. Dat klopt. Inderdaad, niet een heel vingerkootje, maar het bovenste topje is er afgegaan. En je speelt nog? Ja, ik speel nog. Dat is wel wat anders dan wat hem is overkomen. Want ik las net dat hij eigenlijk gewoon zijn hele vinger is kwijtgeraakt. En dat ze die er, ik geloof, 2 keer aan hebben geprobeerd te zetten. En hij zei er zelf over dat hij eigenlijk alleen een paar beginnersakkoorden kon pakken. Hij heeft het aan zijn linkerhand, waarmee hij akkoorden grijpt. En ik had het aan mijn rechterhand. Dus ik kan die vinger wat makkelijker overslaan dan in die zin. Want zijn er andere voorbeelden van mensen die vingers kwijt zijn geraakt? Gitaristen die vingers kwijt zijn geraakt en die nog wel doorspelen? Er zijn er heel wat. Django Reinhardt is 2 vingers kwijtgeraakt. En die schijnt daarna alleen maar beter te zijn gaan spelen. En werd alom geroemd om zijn techniek. En de gitarist van Black Sabbath, Tony Iommi, die werkt in een staalfabriek. En die is daar 2 vingertoppen verloren. En die speelt met een soort van plastic vingerhoedjes, als ik het goed begrijp. Oké. En hoor je dat dan? Ja. Dat schijnt bepalend te zijn voor zijn sound. Maar voordat ik dat wist, is me dat niet opgevallen. Ja, het is sowieso gewoon, was voor zijn tijd loeiharde muziek. Dus ja, dat is het eigenlijk. Ja, dus wat denk je, heeft deze Tim Ferriss een punt? Ik bedoel, we weten natuurlijk niet hoe dat ongeluk gegaan is, maar... Of denk jij na? Als ik het goed begrepen, was een soort van ratel op een boot waar zijn vinger tussen is gekomen. Ja, ik vaar dan weer geen boten. Dus daar, dat technische gedeelte kan ik niet zoveel over zeggen. Maar ja, het is voor een gitarist is het gewoon een ramp. Een hele vinger kwijt zijn aan die hand is wel een kleine tragedie. Ja, zeker. Dankjewel, Victor Griffioen. Ik zeg nog even dat jij op 25 september... want je speelt dus gewoon nog de voorstelling Cash. Ja. 7 songs het zit er ook in het verhaal, dus ja. Voor Johnny in het Zuiderpark Theater in Den Haag. Dankjewel. Dit was Met het oog op morgen. Morgen is er weer een oog. En dan zit hier Koen Verbraak. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ben jij CFO, Finance Director, Group Controller, Finance Manager, Business Specialist, Head of Finance? It's time to take the lead. Agium gaat verder dan financiële detachering en helpt je om het verschil te maken. Jouw tijd is nu. Agium.nl/lead. Ontdek zaterdag waar jij energie van krijgt tijdens de Open Energiedag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Maak kennis met de wereld achter het stopcontact, de thermostaat, en zie hoe zon, wind en warmte jouw energie geven. Kijk op daarkrijgjeenergievan.nl. Tot zaterdag. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laadt ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Zaterdag 11 september, de Open Energiedag. Kijk op daarkrijgjeenergievan.nl.